अहंकार कैसे समाप्त हो और साधन में तीव्रता कैसे आए, और एक प्रश्न है कर्मों से आसक्ति कैसे समाप्त की जाए। देखो भाई, आप गहरी से सोचो कर्मों की आसक्ति करने से क्या लाभ होता है, छोड़ने से क्या हानि होती है, इस पर विचार करो। कर्मों ने पदार्थ दो चीजें है, ये प्रकृति इकाई है, ये आपके लिए है। कर्म और पदार्थ दो इकाई, ये पदार्थ है, ये हाथ है, ये पदार्थ है, ये हल्का है, ये क्रिया है, ये दोनों प्रकृति के है, आपका शरण नहीं है सर। और आप बताओ कि समुद्र रखने से क्या फायदा है, तो ऐसे क्या हानि है, ये आप पूछो। आप कुछ भी हानि नहीं है और साथ में समुद्र से फायदा कोई सही नहीं है, धर्म मन का कारण हो जाएगा, आपके दुखों का कारण है, सिवाय दुख के कोई सही सुख तो बताओ। क्रिया के साथ, पदार्थ के साथ कामना आसक्ति ममता रखने से क्या फायदा है, और इसे छोड़ने से क्या नुकसान है। मैं कहता हूँ किंचित मात्र भी फायदा नहीं है, सब तरह का नुकसान है, नुकसान कोई बाकी नहीं है और फायदा कोई सही नहीं है किंचित मात्र भी। आप स्वयं करे विश्वास होंगे, सोच कर बोलो, पूजा ले लो। क्रिया और पदार्थ आपके साथ रहेंगे नहीं, आप इनके साथ रहोगे नहीं, क्या फायदा। और आप अहंकार से रहित है, अहंकार से रहित आप है, इसमें थोड़ी सी बारीकी से विचार करना होगा। आप जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में अहंकार के सहित रहते हैं, और गाढ़ सुषुप्ति में और मूर्छा में और समाधि में अहंकार से रहित रहते हैं। जागृत में स्वप्न में तो आप अहंकार के सहित रहते हैं, और आपकी जब स्वप्नावस्था होती थी सुषुप्ति और गाढ़ सुषुप्ति अवस्था होती है, उसमें अहंकार नहीं रहता है। उसका क्या पता है, सीधा पता है। आप कहते हो मैं ऐसे सुख से सोया था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ये जगने के बाद आप कहते हो, पर सुषुप्ति में ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे को कुछ पता नहीं है, अभी मेरे को कुछ पता नहीं, ये नहीं कहते। क्यों नहीं कहते है कि अहंकार रहते ही नहीं वहां, आप उस समय नहीं रहते, अहंकार आपका नहीं रहता है, अहम वृत्ति नहीं रहती, रहती हो तो भाई बहन बैठे है सोचे बता भाई सुषुप्ति में उसे रहित है और रहित होने से आप कहते मैं सुख हूँ आप सब मैं सुख से आपके जैसा सुषुप्ति में सुख मिलता है ऐसा सुख शिविर नहीं मिलता आज पर मैं सुषुप्ति के बिना नहीं रह सकते दूसरे पदार्थ के बिना रह सकते हो आपके बहुत आवश्यक वस्तु है उनके बिना आप रह सकते हो धन के बिना आप रह सकते हो जनता के बिना रह सकते हो माँ बाप श्री पुत्र के बिना रह सकते हो परंतु अहंकार रहित हुए बिना आप रह नहीं सकते जी नहीं सकते इतना अहंकार रहित होना आपके आवश्यक है गहरा विचार करो इस पर गहरा विचार करूंगा अहंकार के बिना आप बिल्कुल रह सकते बैठ कर और अहंकार की बिना अवस्था के आज पर भी रहना कठिन हो जाएगा गाढ़ नींद नहीं आती पागल हो जाओ आपको अगर गाढ़ नींद न आवे तो पागल हो जाओगे अहंकार के साथ रहते हुए पागल हो जाओगे अहंकार से रहित होने से पागलपन से बचे हो इसमें आप बोलो आप कोई गहरा विचार देना विचार गहरा अहंकार के बिना आप जी नहीं सकते बताओ घाट सुशुद्धि बिना आप शांति नहीं मिलती गहरा विचार हो गहरा में कुछ भी पता नहीं है था उसमें सब इंद्रियां है वो मन में ही होता है मन बुद्धि में ही हो जाता है मन है वो बुद्धि में बुद्धि है अहंकार में और अहंकार अविद्या में उसमें अहंकार नहीं रहता रहता होगा बताओ सुषुप्ति में अहंकार रहता है क्या ये आपकी बहुत बढ़िया अवस्था है उस स्टेट से आपको ये मालूम होता है निर्ममो निरहंकार हो सकते जब सुषुप्ति में एक आनंद मिलता है शांति मिलती है वो शांति और नहीं मिलती उसके बिना आप रह नहीं सकते आप जी रहे हैं गाड़ी नींद जो आती है और स्वस्थ आदमी होता है और निरोग आदमी होता है जो सफल जाते आते हैं सुफरी गहरी उतरती है वो आदमी निरोग नहीं होता गाड़ी नींद आती है वो निरोग होता है इसमें विरोध हो बताओ आप कोई भी खूब विचार करो गहरा विचार करो और पदार्थों ममता आश्रय की होती है वे ममता आश्रय के साथ रहते इनके बिना आप रहते हो बचपन में खिलौने अच्छे लगते थे मेरा गुजरात है लाल सफेद कपड़े टुकड़े कागजों के और कांच के कूड़े कर में उठा गए कूड़े कर लाल कहीं देख लेते हैं एक आंख रात दे रही है एक आंख देख लेते हैं लाल लाल देख जब खुश खुश हरा कार दे रहे हैं हरा ले एक याद एक आंख दे रही है एक आंख खुश वो कीमती थे आज क्यों नहीं रखते कीमती है तो आज क्यों नहीं रखते क्या करते हैं कोई आदर नहीं होगा उस समय कितना आदर था मुठ्ठी पकड़ते चुभ था टुकड़ा छोड़ते नहीं छीन ले तो शायद ये आपका अनुभव है ना मतलब याद अनुभव है कितनी बढ़िया चीज मिलती थी वो उत्तम चीज मिलती थी खुश अमित है और तो कोई गर्व चल दो। आप लोगों से प्रार्थना है आप सत्संग की बातों को काम में लावे और उनको देखे गहरी जैसे समझे बहुत फायदा होगा बहुत लाभ होगा। आप संत बन जाएंगे महात्मा बन जाएंगे अच्छे जैसे हम सुबह गाना हम मीराबाई का नाम लेते हैं भिखारी की एक दिन में परंतु पूजने दी थी पूजने भाई पूजने आदरणीय दी थी विषदी एक दिन हमें क्या फायदा होगा सब हमारे सामने मूर्ति देखने को नहीं मिली परंतु बिना भाई के पद सुनते हैं शांति मिलती है। एक दो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुट मेरो पति सोई प्रेम की बथरिया प्रेम से बिलोई माखन सन कर दिन सास पियो कोई एक दो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई। कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बातें कही है माघ माघ ले लिया सास बोलती सास नहीं कर मघन ये सास जी ऐसे भी नाई का है क्या है किसी कुछ उठगी शरीर नहीं मिला मेरे भाई का मरने पर मेरा भाई का शरीर नहीं मिला द्वार का भी शेर है दुबले में ही मिल गया और ये मुख में चुमरी और टुकड़ा मेरा कहा मुझे पता लगा कि मेरा भाई कहाँ गई तो चुमरी का टुकड़ा था मिला सब सुना गई डेढ़ दो महीने का थोड़ा थैला हाथ मनुष्य का खराब हुआ ये थैला नहीं मिला। ऐसी तल्लीन हो गई भगवान में शरीर भी नहीं मिला तो अहंकार के बिना राजद्वेष के बिना कामना के बिना ऐसा होता है आपको आनंद हो जाएगा। यदा सर्वे प्रभुचन्ते कामा ये विधि स्थित काम जो हृदय में है ये सब नष्ट हो जाए मृत्यु अमृत होती तब ये मन धर्म मनुष्य अमर हो जाता है अत्रे उपयोगे यहाँ ये ब्रह्म का अनुभव करता है। यदा सर्वे प्रभु संते काम ये मृत्यु तो बहुत ही अत्र ब्रह्म सुनते यहाँ ब्रह्म का अनुभव हो जाता है ऐसी बात है। आप बताओ कामना से रखने से तो क्या फायदा हुआ है कामना के त्याग से क्या नुकसान होता है बताओ खूब विचार करे अच्छी तरह से गहरा विचार करे संसार की कामना होती है वही कामना संसार की होती है वो तत्व की जिज्ञासा हो जाती है और वो प्रेम की लालसा हो जाती है कोई कामना नहीं संसार की कामना है तत्व की जिज्ञासा हो जाएगी तत्व क्या है जिज्ञासा होने से मुक्त हो जाएगी प्रेम की लालसा हो जाएगी तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा वही लालसा वो चाहना और जड़ चीजें होंगी नाशवान चीजें होगी उसको कहते कामना लालसा सिवाय बंधन के कोई फायदा नहीं नुकसान के सिवाय कोई फायदा किसी तरह का किसी मात्र भी नहीं है परंतु आप खोज नहीं करते सत्संग भी सुनते हो तो 15,000 सत्संग सुनकर लगा उसको पकड़ते नहीं बहुत आदमी की बातें आपको लाभ बहुत लाभ होगा निर्ममो निरहंकार है शांति वाली गच्छति शांति कौन नहीं चाहता बताओ दूसरे अध्याय का 11 71 वर्ष लोग हैं विहाय कामान ये सर्वान कुमार सत्य कामनाओं का त्याग दे निष्प्रिय हो जाए निर्मोह निरंकार हो जाए उसको शांति मिलती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये ब्रह्म स्थिति है। अंत काल में हो जाए तो ही फिर दिमागी प्राप्ति हो जाए और ये आप में ताकत है बहनों में ठीक है भाइयों में सब में ये ताकत है कि आप निर्मम और निर्कार हो सकते हैं। आप हो सकते नहीं ये बात नहीं है। आपके पाप इसमें बाधक नहीं है। आपकी उत्तर अभिलाषा हो जाए तो निर्मम निर्कार हो जाएंगे आप क्योंकि आप परमात्मा के साक्षात अंश है ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सुराशि परमात्मा का अंश है। राम गोस्वा ने लिखा है और भगवान खुद लेंगे मैं वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा ही अंश है जीव जीव मात्र ये स्थावर जंगम जितने जीव है जीव जो सब जीव मैं वंश मेरा अंश इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। गहरे उत्तर का विचार करो विचार करके और बोलो इसमें तो समझता है कामना रखना से वासना रखना से इच्छा रखना से क्या फायदा है। जगह जगह बेइज्जती होती है। ये कामना ज्यादा जिसकी होती है वही चोर होता है डाकू होता है दूसरे को मारने वाला होता है पाप पाप करने वाला होता है इसलिए ज्यादा हो जाती है। एक बात हमने सुनी वृंदावन में जमुना जी के किनारे एक मुर्दा पड़ा था उस पर लिखा हुआ पूजा था इसको मैंने मारा छह आने में पैसे मिले पूजा लिखो धन के लिए मार दिया उसको छह आने में पैसे मिले हत्या करनी मंशी तो जितनी जितनी कामना अधिक होती है उतना वो अनर्थ करेगा लोगों का नुकसान करेगा अपना नुकसान करेगा। जितनी कामना नहीं होती है उतना अपने शांति मिलेगी औरों को शांति मिलेगी अपने लाभ है दुनिया के लाभ है सबके लाभ है सबके लाभ की बात है। कामना नहीं होने से क्या हानि होती है आप बताओ कामना रखने से क्या लाभ होता है बताओ तुम्हें जो कामना रही तो जाए प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान गीता के 55वां श्लोक दूसरे अध्याय का प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट सुप्रज्ञ कहलाता है उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई सर्वबुद्धि हो गई उसी ऐसे उसे ऊंचा पद मिल गया। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान मनोगत है मन मन मन नहीं है मनोगत है ये लिखते हैं कि मन का स्वरूप है मन नहीं है मनोगत है मन में कामना होती है आती है बुद्धि आती है विशेष भोगों की कामना इंद्रियों में रहती है इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषों के व्यवस्थित हो प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित है अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर व्यवस्था को लेकर स्थित है अनुकूलता में राग होता है प्रतिकूलता में द्वेष होता है ये व्यवस्था से स्थित है तो ये न वर्ष भाग इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। ये कृपा कर भगवान का कम से कम कम से कम कम इतर हो वशीभूत न तो क्यों तो ऐसे प्रतिबंध लो बनते रहे तुम्हारे को लूटते मारे हैं फायदे जाने नहीं है कोई सही फायदा नहीं है लोकवाद पर लोग का कोई है फायदा नहीं। एक बात है कामना होती है वो पदार्थ बहुत अच्छे रहते हैं रुपयों की कामना होने से रुपये अच्छे लगते हैं कामना बिल्कुल रह जाए तो अच्छे नहीं लगे रुपये मारों की थैली रंग दो कुत्ता पेशाब करना जाएगा नहीं छोटा बालक है उसे ऐसा बताशा रख दो, एक मोहर रख दो, सोने की मोहर एक बताशा, तो बताशा लेगा वो सोनी मोहर नहीं लेगा। आप उनको बोला कैसे तो बेसमझ है, वो अपने समय बेसमझ नहीं है, अपने शब्द से बेसमझ नहीं है, वो पता तो खावे वो मोहन क्या करे, बताओ वो क्या करे, क्या करे, मीठा लगता है। बोलो पाल को लेकर देखो मोहर का क्या करे, खाना तो कम आते ही ये भोग पदार्थ हमारी आसक्ति से सुंदर लगते हैं। हमारी आसक्ति से कांच का टुकड़ा होता है ना लाल पीला, वो कपड़ा अच्छा लग रहा था टुकड़ा सुना ऐसे बताए वो अच्छा लगता है, तो इस आसक्ति में कोई तत्व नहीं है, बिना विचार की दृष्टि से ये दिखता है बड़ा अच्छा लगता है, रुपये पैसों में कोई महत्व नहीं है, महत्व अपने विचार कर रखा है कि इसे हम चीज खरीद लेते हैं, चीज मिलती है इस आदमी अच्छे है, रुपया खुद तो काम आता नहीं, खुद रुपया काम नहीं आता, आप बताओ खुद रुपये का काम आता, रुपया का खर्चा आपका काम आएगा और कभी खर्चा आएगा काम आएगा, रुपया खुद आपके काम आता है क्या, लोगों का काम आता है क्या, रुपया बिक्री करके उससे खरीदो चीज वो अच्छी लगती है, रुपया आपको अच्छा लगता है बड़ा बढ़िया लगता है और उसको पकड़ते हैं खर्च नहीं हो जाए, कंजूसी करते हैं एकत्र रखते हैं सिवाय मूर्खता क्या है बताओ, रुपया बढ़िया है खर्च बढ़िया है, रुपयों का सोने का चांदी का चबूतरा बना दो और ऊपर बैठा दो, रोटी कपड़ा जल ये बंद कर दो, एक वो रोटी एक बार बांध दो पैसा एक मत दिखाओ, दर्शन ही मत कराओ, कौन लिएगा रोटी कपड़ा अन्न जल, अन्न जल और कपड़ा और मकान ये दे दो, पैसा देखो ही मत जी गया कि नहीं, अन्न जल कपड़ा और मकान पर दिखाओ, रुपये पैसा सोने चांदी चांदी सब इकट्ठा करके सब इकट्ठा दो, कितना दीजिएगा बताओ, समुद्र बना बड़ा पाठ कर तब से होते सोना है चांदी है रत्न है हीरा है कन्ना है पुखराज है जिएगा नहीं कपड़ा नहीं मकान नहीं, रुपया बढ़िया है तो रुपया ले लो बढ़िया चीज ले लो, ये तो घटिया चीज है, कितने जीव हो गए बताओ, वो रुपया खर्च करने से आपके काम आता है, खर्च करने से काम आता है, और खर्च करना आपको बुरा लगता है इकट्ठा करना अच्छा लगता है, तो बताओ ये कोई बुद्धिमानी है क्या, मैं नहीं कहता हूँ त्याग का, मैं रुपया उपार्जन करना अच्छे काम में लगाना बटोर कर रखना ठीक संभालना इस बात को बुरी नहीं होता है, इस बात को बुरी नहीं समझता हूँ, परंतु मोह में आसक्त होकर के रुपयों को ही बढ़िया समझते हो क्या फायदा हुआ, उपयोग करो वस्तु का, हर एक वस्तु का उपयोग किया जाए वो काम की चीज है, अगर उपयोग में नहीं गया जाए तो क्या काम की चीज है, बढ़िया से बढ़िया चीज है उपयोग में नहीं रहे क्या काम, बताओ गहरा विचार करो आप ठीक तरह से, तो आपको मालूम होगा ये बात, साफ साफ मालूम होगा। अहंकार के बिना आप रह सकते हो, आपके बिना अहंकार नहीं रहता। आपकी आवश्यकता अहंकार को है, अहंकार की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अहंकार के बिना आपका अस्तित्व है। निर्मोह निरहंकार है, ऐसा प्रेम की स्थिति। अगर अहंकार रह तो हो जाए तो ब्रह्म की स्थिति हो जाती, परमात्मा की स्थिति आप ही हो जाएगी। कितना बड़ा भय लाभ होगा, जीवन मुक्त हो जाएगा आप। आप जीवन मुक्त हो गए, मनुष्य शरीर सफल हो गया, स्थित्व से हम अंतकाल देती, अंतकाल में भी ऐसी स्थिति हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण में सती निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। और अहंकार से निरहंकार से शांति होगी। आप शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो इस रहित हो जाए। और रहित आप होते हो, प्रत्येक दिन में रहित होते हो, रहित आप ही अस्तित्व है। ये नहीं कह सकते हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, एकदम दिन विचार आप कह दोगे विचार पूर्ण नहीं बोल सकते। इस वास्ते ठीक सिद्धांत की बात है, आप अनाथ कृपा करो, रात दिन आए पैसा लगे हो, थोड़ा सत्संग विषय दो, थोड़ा शास्त्रों का विचार करो, गीता जो भी सर्वमान्य है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते फिर भी गीता को मानते हैं, ईसाई भी, मुसलमान भी, अच्छे सज्जन आदमी, एक वही गीता पर एक सज्जन आदमी कहे थे मुसलमान गीता का पाठ कर रहे, गीता का पाठ कर रहे तो पूछा तुम गीता का पाठ कैसे करते हो, गीता हिंदुओं का पुस्तक है। कहते हमारे पिताजी थे वो बहुत अच्छे विद्वान थे अंग्रेजी के, वो जर्मनी में गए, जर्मनी में एक पुस्तकालय है जिसमें ट्राम चलती है, बड़ा पुस्तक है, पुस्तकालय में ट्राम चलती है, इतना बड़ा पुस्तक है, पर बीच में एक दुकान बड़ा कुबज और एक तख्ता बना, उस पर एक पुस्तक गणेश भी पकड़ा, उस पुस्तक में गणेश भी पकड़ा, उस पुस्तक में देखा, तो इस पुस्तकालय में राजा पुस्तक ये है, तो उस देखा पूछा ये क्या ग्रंथ है, तुम लोगों ने आश्चर्य किया कि हिंदुस्तान का आदमी पूछा ये क्या ग्रंथ है, अभी आप पूछे ये क्या ग्रंथ है भाई, तो इसे दोहरा है आदमी को गीता को क्या है, गीता पूछ मुसलमान पूछे जी आश्चर्य क्या है, उसको पता नहीं, तो लोग आशे और आश्चर्य किया कि आप हिंदुस्तान से होकर गए अच्छे विद्वान होकर पूछने क्या है, आपको पता नहीं, शर्म आई कभी जानते ये गीता है भगवद गीता, तो उनको बड़ी शर्म आई, फिर गीता पढ़ने लगे, अपने कुटुंब में सबको पढ़ाया गीता, गीता पढ़ो, इस बात ना होगी बात करते हैं। बड़ी दास जी थे ना, बड़ी दास जी प्रजा ने कथा सुनाई, मैंने पूछा तुम मुसलमान होकर गीता कैसे पढ़ते हो, ये हमारे घर में सब गीता पढ़ते हैं, शर्म आई, हिंदुस्तान ये होकर गीता को नहीं जानते, शर्म आई, गीता पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में तुम घूमते हो तो उस देश की कोई बढ़िया चीज हमारे भेजो, उसने भेजी है गीता, और पढ़कर वो भी विद्वान थे, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और कागज लगा इसकी जोड़ी का तो सब उसको ही भेजो और भेजो, तो लिख दिया कि ये जोड़ी फटती है, जोड़ी नहीं है, ये अंग्रेजों ने कहा है फटती है, जोड़ी नहीं है, आप बताओ जोड़ी, बताओ आप हिंदुस्तान में रहने वाले हो, गीता जी पर जितनी टीका हुई है कृषि ग्रंथ पर भी टीका हुई है। भाई बल का उल्टा बहुत हुआ है, उसका उल्टा हुआ बहुत भाषाओं में, उतना गीता की टीका नहीं हुई है, बस टीका एक भी नहीं है भाई बल की, केवल टीका एक भी नहीं। टीका में विवेचन होता है, आपस में विचार होता है, गहरा विचार होता है, एक भी टीका नहीं विवेचन बाइबल। तो गीता पर सैकड़ों ही टीका है, हर एक भाषा में टीका है, ऐसा गीता पुस्तक रहते हुए भाई लोग पढ़ते ही नहीं, कहना पढ़ते ही नहीं, दूसरी से पढ़ते पढ़ते है, ऐसी बढ़िया चीज को पढ़ते नहीं, कैसे जानोगे आप बताओ, गीता के सिद्धांत को कैसे समझो, समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ, अंत आता नहीं, समझते समझते समझते मर जाओगे, गीता का अंत नहीं आएगा। एक मनुष्य के भावों का अंत नहीं होता तो भगवान के भावों का अंत कैसे होगा, आनंद भाव है। कितनी ये टीका लिखी अपने साधन टीका लिखी साधन संजीवनी, उसके बाद वशिष्ठ लिखा और वो छप रहा है, आप मंगाना गीता पर वो छप रहा, गीता वशिष्ठ तो आया छपता है, ये गलती है। तीन पुस्तक है गीता का वशिष्ठ, एक से 6 तक है और 7 से 12 तक है और 13 से 18 तक है, तीन पुस्तक है, वे अब गीता के साथ ही छाप रहे हैं, संजीवनी टीका के साथ छाप रहे, अलग पुस्तक है, तो भी आप देखेंगे, देखो पढ़ो गीता की टीका, पढ़ो समझो, लाभ होगा जरूर इस संदेह नहीं है, लाभ होगा। साधक संजीवनी के एक माता जी ने कहा था, माता जी के लड़की का ब्याह था, उसके ब्याह में एक सज्जन घी का कन्न सुबह कर ले गया, तो उसके मन में बड़ा दुख हुआ, घी का कन्न काफी होती आगे घी नंगा है, तो उसे बड़ा द्वेष हुआ, आदमी काम का नहीं है, ये बात ही नहीं है, बोलना नहीं चाहिए इससे। गीता साधक संजीवनी पढ़ी, पढ़कर विचार किया कि चोरी तो उसने की, हम क्यों नाराज हुए, खराब काम तो उसने किया, हमने तो खराब किया नहीं, हम नाराज ही हुए, उसको बुलाया भोजन कराया, माफी मांगी, ये मेरे से कही बात। संजीवनी पढ़ने पर भावना नहीं तो फिर प्रावन है, अब ऐसी पुस्तक आप पढ़ते नहीं, पढ़कर आप देखो, वो किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है गीता जी, भगवान की है, भगवान की वाणी है, चलो भगवान की वाणी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष की नहीं है, सबकी है, मैं वांश हो जीव लेंगे भगवान का अंश, मात्र जीव भगवान अंश, हमारे पिता की, हमारे परम पिता पूजी पिता की ये चीज है, सबका हक लगता है हमारा, पिताजी की चीज पर मात्र बालक का हक होता है नहीं, हमारे परम पिता परमेश्वर की चीज पर हमारा सबका हक होता है, हम परमात्मा के बालक है, परमात्मा की चीज पर हमारा हक है, आपका सबका हक लगता है, उसको पढ़ते ही नहीं आप, अंति तत्वी पढ़ो, उसको विशिष्ट पढ़ो, कितने भाव है उसे कैसे लगे हैं, कई टीकाएं हैं गीता पर, बहुत टीकाएं मेवाड़ी भाषा में उल्टा किया हुआ, जैसे संस्कृत में ऐसे श्लोक है मेवाड़ी भाषा में, मराठी में किया हुआ है, मराठी में है विनोबा भावे ने, विनोबा भावे ने संस्कृत में लिखा है, 700 पत्थर है, पत्थर बड़े बड़े तीर्थ और पत्थर में एक एक सौ घूम देख रहा है। विनोबाजी भावे विनोबाजी ऐसे ही शांत हो गया, उनका था शरीर तो गए रहता है। मेरी गीता में रुचि है तो गीता जानने वाले उनसे मिलने की मन में आती है। बातें करे गीता की तो वे भी गीता मालूम करते हैं, हम भी गीता पढ़ते हैं, तो मिलने की मन में आई हम मिल गए। गीता की चर्चा नहीं हुई, अब मैं गया इसी रीत से पर चर्चा नहीं गई। मस गई दिल्ली की हो जाएगी, ये लाल है लाल लाल लाल कुत्ता ही होता है, लाल कुत्ता होता है। मुझे गीता के विषय में कुछ बात करें, 700 पत्थर है हमने एक श्लोक लिखा हुआ मराठी में, श्लोक थे जैसे संस्कृत श्लोक है ऐसे ही मराठी में एक एक पत्थर को एक दे रहे। आप जाओ देखो वहाँ होना वर्धा वर्धा के पास होना होना गांव है वर्धा के पास जाकर देखा ऐसे गीता पर बहुत लिखा है। दर्शन लिखा सत्य के दर्शन बाबा मैंने सत्य के दर्शन लिखा बहुत अच्छे लिखते हैं, थोड़े अक्षरों में बहुत भाव लिखा है। विनोबा भावे का लिखा हुआ अनुवाद मैंने पढ़ा है थोड़े अक्षरों में, खूब गहरा भाव सुंदर लिखी हुई पुस्तकों प्रसार होता है, प्रसार होते विचार है। हमारे मन में आई तो गीता जानने वाले आगे मेरे को बातें करें, आपस में पूछे विचार करें, वे बताओ रहे हम बताओ तो आपस में आदान प्रदान हो। तो ये तो है नहीं कि हमने ठीक समझ लिया उन्हें ठीक नहीं समझा है, ये तो वो सुनता नहीं, अपनी अपनी समझ से सब पढ़ते हैं तो कैसे भाव उपलब्ध हमारे भाव है उनके भाव है, आदान प्रदान करते हैं आपस। मैं अच्छे जानकार मान रहा हूँ, कमी ज्यादा तो अलग होती है कई है हमारी टीक आप साधन सजी में देखो किसी टीका का अपमान नहीं है, इसमें खंडन नहीं है, बातें अपने एड्रेस जैसे अपने सामने आया वैसे वैसे नहीं किए, वैसे से निंदा है किसी की निंदा नहीं था। एक सज्जन थे उन्होंने पत्र लिखा था हमारे पत्र योगी पत्र के ग्राहक सबको एक एक ही बताएंगे याद है 20,000 25,000 10,000 मंगाए गीता प्रिंट दे नहीं सका, गीता प्रिंट दे नहीं सका, अब सही शांत हो गया 10,000 गीता भेजो मैं ग्राहकों को एक एक मुंह से दूंगा गीता, गीता हजार एक गीता भेजी याद नहीं है थोड़ी भेजी कमी देश ऐसी गीता पर विशेष बातें लिखी गई है, हम लोगों के सामने है हम समझ सकते हैं विचार कर सकते हैं पर देखते ही नहीं, और भी उन्हें गलत है नहीं कोई भी आशय है देखते हैं तो गीता नहीं देखते, कितना अलौकिक विचित्र ग्रंथ है कितना विलक्षण ग्रंथ है, आपका जीवन सफल हो जाए। ये सर्वान कुमार सर्वे निश्चित मेरे बमो निरंकार शांति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पात्र नाम प्राप्त से अमांत का लेकर निर्माण में चले परमात्मा की प्राप्ति कराने और ऐसा अनुभव ग्रंथ है, बहुत शांति देना था। पहले माताएं पढ़े तो हमारी पुस्तकों को लोगों ने कहा भी सर्व है, तब तो वेद भी है वो भी अच्छी सर्व है। मेरे को एक सदन मिले थे तुम्हारी सर्व है, तो ये भी सर है वहां मांगने लगाए जैसे सारा संजीव सर्व है कि सर्व नहीं है उसका भी बढ़ती सब है ये सर्व होती है। आप लोग पढ़ कर देखो सामने ग्रंथ है परिशिष्ट उसे सामने है वो पढ़ कर देखो अब परिशिष्ट साथ में सपना हो रहा है उसमें संशोधन भी होता है होगा साथ सपेगा बड़ी अच्छी होगी बिना प्रश्न सप रही है अभी। और तीन भागों में जो बना हुआ है गीता परिशिष्ट वो तो अभी मिलने वाला है तो तीन भागों मिल रहे हैं अभी खड़ी खड़ी सकते छठ तक बार बार तक आप पढ़ सकते हैं देखें आप विचार करें और एक मन में है आप जहाँ बतावे कि यहाँ सुधाइए ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं विचार करिए विचार करिए हम विचार करें तैयार मेरे मन में आई ऐसी तभी विनोद भाव मिल लेंगे महाराज विषाद में थे राम निवास जी थे उन्होंने विज्ञापन ऋषिकेश गए नाम लेकर स्वामी जी गीता सीखने के लिए आए थे मैं बताऊ सीख रहे लेकिन तुम क्या जानते हो शर्म नहीं आती है बात ही नहीं करी मेरे साथ गीता ने गीता सीख में गया विनो भाव पास हमारे को अच्छा नहीं लगा वो अभी सभा भी कहे आए या ऐसे विचार करते बड़ी सरलता से हम विचार करें कितनी बढ़िया बात है कितनी बढ़िया चीज है आप समझते हो हम समझते हैं दोनों का आदान प्रदान है विचारों का बढ़िया हो ऐसे विचार करने वालों का जानना चाहते हैं जयपुर में रहनी है महावीर प्रसाद उन बातें पूछी कही विचार किया आपस में रोजिना गीता चर्चा करते रोजिना रमेश चर्चा बताई विचार हुए बड़े प्रेम से बातें करी बनोबा जी के बड़े सत्संग हुए कहे जी स्त्री है ऐसे आप लोग हो तो आप लोग भी विचार करो तो अपने आप प्रश्न मिलकर विचार करें गीता पर गहरा विचार करें सोचे हमारे को शौक है हमारी रुचि है चीजें मिलती है हमारे को आप सुनी जाएगी हम कहेंगे आप कहोगे विचार करेंगे सुविधिजन होगा बढ़िया चीजें मिलेगी लाभ होगा जितना विचार करो आप उतना ही बढ़िया है ना विचित्र विचित्र भाव में देखते हैं अभी बात करी ना अहंकार बिना कैसे रहेगा अहंकार के बिना अहंकार बिना आप एक दिन भी रह नहीं सकते अहंकार बिना आपको रहना पड़ता है अहंकार से आप दुखी हो जाते हैं अहंकार में त्रिष्ठ हो जाते हैं जो जान कर या स्वयं अहंकार रह तो जाए तो सुख क्या आनंद बहुत निर्मोधन अहंकार दो बार आया बारह में और निर्मोधन अहंकार समुद्र को सुख रही निर्मोधन अहंकार से शांति मिली अच्छी दूसरे अध्याय अहंकार इतना अहंकार देखो आप कितना अंदर कितनी विलक्षणता होती है, अलौकिक विलक्षणता आपको मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत शांति, लाखों करोड़ों अरब रुपये मिलने पर वो शांति नहीं मिलती, रुपये अशांति मिलेगी, दुख होगा, अशांता होगा, वो रुपया कमाने का आपसे ऐसा करते है गीता बुझाई नहीं मिलती, सबके लिए फायदा कर ले, बहन माताओं के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए बड़ी आनंद देने वाली चीज है, और आप हम सब सोच सकते हैं, गीता के भावों को आप ही सोच सकते हैं, मैं सोच सकता हूँ, अपने मनुष्यों में समझने लायक चीज है, और समझ जो जो समझेंगे जो शांति आएगी, निश्चिंतता आएगी, व्यवहार शुद्ध होगा, मैं तो यह कहता हूँ कि जिसका वर्णन नहीं है गीता में, जैसे लड़की के शादी करना है, गीता पढ़कर सबकी शादी कर दो, बहुत आपको नई बातें मिलेंगी, उसका वर्णन है नहीं गीता में, शादी का वर्णन नहीं है, जिसका वर्णन नहीं है उसमें भी आपको विश्व शांति मिलेगी, युवती मिलेगी, ऐसी बहुत गीता है, अपने सामने है, ये मौका भी है, जिन्हें विचार करते हैं, आप विचार करें ऋषिकेश प्रधान है, ऋषिकेश उत्तरायण का विचार है, तो शरीर को पता है नहीं, आप हमारे सामने आ गया तो हमारे आनंद होगा, गीता के विचार नए नए मिलेंगे, खुशी होगी, आप पधारे, कृपा कर पधारे, बहन माता भाई लोग सभी, तो गीता पर विचार करो, मेरा मेरा विचार करो, वहां पूछोगे आपस में, जितना गहरा विचार करोगे उतना आनंद होगा, फिर आदान प्रदान होगा, आपके विचारों से हमें हम लाभान्वित होंगे, हमारे विचार से आप लाभान्वित होंगे, बड़ी भारी की बात है, आप कृपा कर बता दो, अभी भी विचार की आज आपने लिखा कि निरंकार कैसा होता है, और क्या कर्मों में आसक्ति, कर्मों में आसक्ति, कर्मों में आसक्ति, कर्मों की आसक्ति से क्या फायदा है, आसक्ति छोड़ने से क्या नुकसान है, ये मेरा प्रश्न है, कोई फायदा नहीं कर्मों में और प्रयत्नों में आसक्ति का कोई फायदा नहीं है, नुकसान सब तरह गए, फायदा कोई से नहीं है, आप बोलो विचार करो, विचार करो, विचार करके कल फिर बात करो, विचार करो, लाभ होगा आपके, लाभ होगा हमारे, लाभ होगा हमारे, कोई नई बातें मिलती है, गीता जी पढ़ने से, गीता के मित्र से हमें भी लाभ होता है, आचार्य रजनीश की कथा हो रही थी मुंबई में, हमारी कथा हुई हम चले वहां से, तो गीता जी मिले, वो दिन गीता जी बच्चा चौधरी पास में देख रहा था, तो मैं वहां बैठ गया, तो हमारे सुनने वाले आए पीछे, बुलाया कि परीक्षा करते हो, मैं परीक्षा बुद्धि से नहीं आया, परीक्षा हो जाती ये बात है नहीं, मैं परीक्षा बुद्धि से नहीं आया, परीक्षा सुनने से आया हूँ, पांच अध्याय ऐसे कहीं भी विचार हो, पुस्तक गीता पर हो, अंग्रेजी जानते नहीं, अंग्रेजी बोलता हो, यहाँ बड़े दार्शनिक थे ना पंडित जी, बड़े दार्शनिक अंग्रेजी में, राजा कृष्ण उसी अंग्रेजी में गीता है, अंग्रेजी हिंदी में गीता उसी ने पढ़ा, वो हिंदी में मैंने देखा, मेरे मन में आती है गीता की कोई चीज देते हैं तो अंग्रेजी तो आती नहीं, हिंदी का संस्कृति संस्कृति की टीका है बहुत देखी, रुचि होती है गीता में क्या लिखते है, इस लोग क्या लिखते है, कौन से क्या लिखते है, ऐसा लिखते है, देख रहे फायदा होता है। नारायण नारायण नारायण समय हो गया। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 20 अप्रैल 1999 को सायं लगभग 4 बजे से शास्त्री नगर उद्यान लखनऊ में हुआ। राम।